Wszyscy pewnie zastanawiają się, jak rzecznik praw dziecka mógł do tego dopuścić, że powstał taki zespół Baby Metal. Oczywiście rzecznik praw dziecka w Japonii, no bo to przecież wykorzystywanie dzieci do niecnych metalowych celów. Baby Metal, nazwa jakże właściwa i słuszna, bo i metal był, i baby. Były chociaż no to takie pół baby, bo towarzystwo chyba jeszcze niepełnoletnie, sądząc po głosach. Oczywiście wszystko będzie zapisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa i to katakaną, żeby każdy mógł sobie znaleźć tę japońską, no czasami trującą rybę w sieci, więc odpowiednie znaki japońskie też tam będą. No właśnie, no mam nadzieję, że Baby Metal wypełnił przynajmniej jeden człon naszego dzisiejszego leitmotivu. Ska, metal i detal. No właśnie, dociekliwi słuchacze mogliby zapytać właściwie, dlaczego taki, a nie inny leitmotiv, na przykład drugi człon. No, dlaczego? Dlaczego metal? A inni dociekliwi słuchacze z kolei mogliby zapytać, no dlaczego pierwszy człon tego leitmotivu? No dlaczego? Dlaczego ska? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. Ale już po dzisiejszej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, obudzony w środku nocy, będzie wiedział, tym bardziej, że za chwilę kolejny przykład ska. I tutaj ciekawostka, ten zespół też ma baby w nazwie. Tylko obawiam się, że tym razem niczego to nie oznacza, jeśli chodzi o damski wokal. Z Francji, Babylon Circus. Rêver de strass, de paillettes de gloire, de soirée champagne au milieu d'un parterre de stars. J'ai voulu voir la face cachée du soleil et j'aurais vendu père et mère pour un peu d'oseille. À peine sorti de l'œuf, j'ai volé vers la lumière, tout perdu sur un coup de bluff, on m'a privé du dessert. À la manière d'Ika, j'y ai laissé mes ailes, j'ai plus que de vagues souvenirs et des regrets à l'appel. Des images saccadées en cinémascope, où la vie se consume à la vitesse d'une clope. J'ai plus qu'un peu mégo qui me brûle le bout des doigts et j'aspire pour qu'il ne s'éteigne pas. Je prends la vie au vol. Je prends la vie au vol, sans penser à demain, c'est une course folle. Perdu à se chercher, perdu à se chercher, si loin dans nos pensées, on s'est perdu à se chercher, on s'est perdu à se chercher, perdu à se chercher, si loin dans nos pensées, on s'est perdu à se chercher. Plus tard dans la soirée, la barre devait fermer. Est-ce qu'on allait continuer à discuter ou se quitter, à tant vouloir tout expliquer sans se l'avouer? On se mentait, on s'est perdu à se chercher, perdu à se chercher, si loin dans nos pensées, on s'est perdu à se chercher. Perdu à se chercher, si loin dans nos pensées, on s'est perdu à se chercher. How long will you stay out of touch? Tribulating on the ocean of doubt. You should keep up thinking too much of things that nobody can find out. Dehors, minuit sonnait. L'espoir de se trouver nous invitait à se serrer, vider nos sacs, recommencer. On s'est perdu à se chercher, perdu à se chercher, si loin dans nos pensées, on s'est perdu à se chercher. On s'est perdu à se chercher, perdu à se chercher, si loin dans nos pensées. Ach, weselutko zrobiło się w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Niektórzy słuchacze mogliby zapytać, no ale w sumie dlaczego doktorowi Wilczurowi tak wesoło? Przecież rzeczywistość nie nastraja. Cały czas są wojny na świecie, a doktor Wilczur wcale nie zbliża się do prime timu. Oczywiście tak powiedzieliby słuchacze, z którymi doktor Wilczur w ogóle nigdy absolutnie się nie zgadza. Na wszelki wypadek. Babylon Circus, może tak po francusku wymówię nazwę tego zespołu, raczej wypełnił pierwszy człon dzisiejszego leitmotivu: ska, metal i detal. No a inne zespoły, inne człony wypełniły, a doktor Wilczur trzeci człon, detal. Można pisać do audycji strefa@polskieradio.pl, no ale o tej porze to obawiam się, że pies z kulawą nogą nie słucha, a także nie pisze, chociaż no, z kulawą nogą jest trudno pisać. Oczywiście. Ale też no, mamy pewien rezerwuar korespondencji, gdyż wiadomo, dziś pisane, za tydzień odczytane i mamy coś sprzed tygodnia, ale przecież o sprawach ponadczasowych, bo takich tylko pisać warto i nadają się do odczytania właściwie w każdym czasie podczas strefy. Nasza stała słuchaczka Basia wielokrotnie informowała, że zaprzestaje słuchać strefy, bo a, no, pracuje na rano, nie wysypia się. Jej zdrowie psychiczne i fizyczne stanęło no, pod znakiem zapytania. Po drugie, doktor Wilczur nie zasługuje na obecność Basi w trakcie audycji. Ale Basia powoli zmienia zdanie, ponieważ już parę słuchaczek donosiło o tym, że one też niewiernie Słuchają. Basia na to. Oho, teraz to już wszystkie będą niewierne. W nosie mam takie coś. Wracam do cotygodniowego słuchania strefy. No, to może świadczyć tylko o jednym. To tylko może być... A my w ramach płodozmianu to chyba nie będzie ani ska, ani metal. No to chyba musi być detal w ramach płodozmianu z Czech. Wysaczyj zamek! Jednom jedenkrát nechal jsem se zvát. ulicę, zejdźcie ze mej dwokroma. Tak na posled, jeszcze jedno, tak ulicę, nebo podjukę dno. Tak na posled, jeszcze jedno, a potem dobrodne się kuśka. Tamę po mnie niekdo kołka, odkud pak ho asi znam. Je to kluk, anebo holka, nebo je to celý klam. V realitě jako vždycky chovám se jen platonicky. Začne dalších tisíc let, není co závidět. Tak naposled ještě jednu, pak ulídnu nebo budu ke dnu. Tak naposled ještě jednu a potom to pro dnešek už vzdám. Že stoly jsou obsazený a tancovat není s kým. Nikde žádná krasavice, jenom jeden narkoman. Velká nuda a co více, cítím se bejt oklama. Tak naposled ještě jednu, pak ulítnu nebo budu ke dnu. Tak naposled ještě jednu a potom do protešek už vzdám. No nie wiem, jak tego wykonawcę Wysoci Zamek z Czech potraktuje nasz kronikarz strefowy, czy jako debiutanta, czy jako odgrzewany kotlet, bo pamiętam, chociaż no pamięć doktorowi Wilczurowi nie zawsze doskonale służy, że to kiedyś było w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale może w czasach, kiedy Siwy jeszcze nie był kronikarzem audycji, mógł pominąć, więc no... Nasz kronikarz strefowy może to podciągnąć pod kategorię debiut, ale tak nie jest. Wysaci Zamek ze wszystkimi znakami diakrytycznymi, a będzie tutaj trochę znaków diakrytycznych w tym zestawie muzycznym, bo no właśnie, im dokładniej zapisane, tym większe prawdopodobieństwo złowienia tej muzycznej ryby w sieci. Przy okazji słuchacze dowiedzą się, a przynajmniej... osłuchają się z tym terminem, może tam za rok, za dwa sprawdzą, co to jest znak diakrytyczny, będą wiedzieć, będą to zawdzięczać doktorowi Wilczurowi, który z kolei zawdzięcza wykształcenie społeczeństwo i musi ten dług spłacić w każdej audycji. Czekam, czekam na listele pod strefa@polskieradio.pl zwalniające mnie z tego długu i z tego obowiązku. Doktorze Wilczurze, my już nie chcemy, żebyś ty cokolwiek nam spłacał. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem ska, metal i detal. No, żeby każdy wiedział, co to ska, co to metal i co to detal. Przypomnę też, że można pisać najlepiej ponadczasowo, tak jak słuchaczka Miła. O, tak się podpisała. Słucham pierwszy raz, a mam 39 lat, ale czuję się jak w liceum. No, to prawie jak doktor Wilczur, chociaż doktor Wilczur to jeszcze lepiej, bo on musiał wysłuchać każdej strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No, oczywiście niechętnie, ale jak się prowadzi, to się też niestety nolens volens słucha, a wiadomo, a przynajmniej niektórzy słuchacze tak donosili, że słuchanie strefy odmładza, więc doktor Wilczur, no, bardziej jak w gimnazjum, można by powiedzieć. A co? Kondycja jest, waga w sam raz. Na pewno zębem nadgryźnie czas, ale nie patrz na gębę, tylko na rap. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Doktor Wilczur niemalże z gimnazjum. Jeszcze przez jakiś czas. No, rzeczywiście kurczy nam się ten czas antenowy, a tu przecież trzeba wypełniać leitmotiv. Ska, metal i detal, czyli pora na... Metalowcy, Norwegii. Schlegest. We'll be right back. No, jeśli ktoś chciałby na przykład nauczyć się języka norweskiego, którego notabene wcale nie ma, no to podejrzewam, że no, wymowy się raczej z tego zestawu muzycznego zespołu Schlagerst nie nauczy. No, trzeba iść na jakiś kurs, ale no, jak wspomniałem, nie dajcie się nabrać. Nie ma języka norweskiego. Jest albo nynorsk, albo bokmål. Pójdziecie na nynorsk, potem w bokmålu się nie dogadacie. Pójdziecie na bokmål, a ktoś w Norwegii będzie nynorsk rozumiał. No i co? No, jednym słowem, uczenie się norweskiego. Porażka. Strefa strefa@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że specjaliści od języka norweskiego już dawno śpią i nie będą polemizować z doktorem Wilczurem, a my zespół Schlagerst oczywiście wypiszemy na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Tym razem chyba bez znaków diakrytycznych. Tak się jakoś złożyło. Ech, to jakieś takie proste zadanie. Bo przypomnę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem ska, metal i detal. No to chyba drugi człon tego leitmotivu zespół Schlagerst z Norwegii wypełnił. To pora może wypełnić pierwszy człon, bo już tutaj są chętni, już przebierają nóżkami, żeby nam pokazać, co to jest ska. No a właśnie, ze ska to jest duży w Polsce problem, gdyż... Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. Ale zespół Schluss z Rosji postanowił naszym słuchaczom zaprezentować, co to jest ska na przykładzie. Wczoraj upadła za kulisy. Nad niej śmiali się. катится вниз. Контролеры в последних рейсах выступают на бис. И кто-то снова залез без спроса, не хочет платить. Ach, jak pięknie wszystko wypełnione w dzisiejszej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Pięknie zrealizowany leitmotiv ska, metal i detal. No to akurat zespół Śluz z Rosji, pierwszy człon tego leitmotivu wypełnił. Wszystko oczywiście będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Tam należy się skierować w okolicach śniadania. No może drugiego śniadania, a może trzeciego, w końcu nigdy nie wiadomo, kiedy dr Wieczór w końcu wstanie i listę utworów z audycji opublikuje, a przecież rzesze słuchaczy na to czekają i przebierają nóżkami, aby dowiedzieć się, jakie utwory zaprezentował zespół Śluz i to napisane grażdanką, żeby można było złowić sobie tę muzyczną rybę w sieci. Przypomnę, że jest oczywiście kontakt z audycji. Z audycją najlepiej pisać w sprawach ponadczasowych. strefa@polskieradio.pl. No i na przykład tydzień temu rozgorzała dyskusja. Pojawiły się pewne imputacje, że słuchaczka Basia wydziwia z tym niesłuchaniem audycji między drugą a czwartą ze środy na czwartek. Basia się broni. Ja nic nie wydziwiam, bo nie muszę nic robić, żeby zwracać na siebie uwagę doktora Wilczura, gdyż uwaga jego jest zwrócona na mnie permanentnie, a on sam pragnie moich listeli, jak kaniacz dżu i po kilka razy dziennie sprawdza swoją skrzynkę pocztową, czy przypadkiem Basia nie doniosła o czymś lub na to, co czeka najbardziej, nie przysłała nowych zdjęć swoich piesków. No i jednak... Czy przypadkiem dr Wilczur nie ma w tej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola pieskiego życia? Czy ty, doktorku, nie wrzesz jak pies? No dobrze, a my, zdaje się, musimy jakoś brnąć z tą audycją do końca. Nie wiem, jaki człon zostanie teraz zrealizowany. To już każdy słuchacz w swoim sumieniu musi zdecydować, czy to będzie ska, metal, czy detal. Ja w swoim sumieniu jednak obstawiałbym detal. Z Włoch. Progetto T. Johnny! Progetto D, tak się zwie ten zespół z Włoch i też oczywiście jak każdy inny będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Obsesyjnie podaje ten namiar, ale potem oczywiście stosy, strumienie Listeli, doktorze, jak się nazywał ten zespół, taki wykonawca, owaki wykonawca, a przecież każdy może to zrobić we własnym zakresie, zaglądając na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa i samemu sobie zobaczyć, jak niezwykle frapujący wykonawca się pisze i jak się piszą jego utwory. Progetto di Włochy. No, patrzę na zegar, patrzę, niewiele już czasu zostało doktorowi Wilczurowi na tłumaczenie na przykład tego, co to jest ska, albo tego, co to jest metal. W każdym razie zachęcamy do pisania listeli strefa@polskieradio.pl. Najwyżej dr Wilczur przeczyta to po audycji, być może zaprezentuje za tydzień, za dwa tygodnie, jeśli treść będzie ponadczasowa, nadająca się do prezentacji za jakiś czas, bo no, różny, naprawdę różny tryb produkcyjny audycji tutaj króluje. Ale widzę w skrzynce pocztowej doniesienia od słuchaczy, którzy niemalże współodczuwają z doktorem Wilczurem. Świetnie, doskonale go rozumiejąc. Darek donosi w nieco, powiedziałbym, matematycznym zapisie. Nie wiem w związku z tym, no ponieważ ja oczywiście urodzony humanista, mogę tutaj czegoś nie pojąć. Drętwy, drętwiak plus żenada. Czekam na niechybny i definitywny koniec tej audycji. No, drogi Darku, to tak samo jak ja, bo przecież sterany mocno jestem prowadzeniem tej niezwykle wyczerpującej, trudnej, mozolnej audycji. Ale wiedz, że nawet kiedy niechybny i definitywny koniec tej audycji za chwilę nastąpi, to będzie to... Ładny finał! Ładny finał! A ładność, urodę i piękno tego finału zapewni nam język azerski. Tymczasem dr Wilczur wszystkimi łapami macha do wszystkich... No, to jakoś tak... Niedużo. Słuchaczy i przypomina, że kolejny odcinek Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, no prawdopodobnie, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy to nie pójdzie, za tydzień o tej samej porze, ze środy na czwartek, między drugą a czwartą w nocy. Mafia, mafia. Sonsuz Var belə türkül aslana bənzər Qızıl gəzər özünü bəzər Var belə insan meymuna bənzər Sizin saatda zapark düzər Pesa pres kimi bizləri sıxır Efir kifir kimi manızları yığır Can sonra çaxır qalma qal axır Yoxdur burada fəqir hamı bir-birinə yaxır Zəhərli yeməli hamısı bu tapada ATV magazin od vurur bu oda Köydə Qalmayıb hamısı yerdə Mavi cəhəyi dişi də ərkək Elə kişilər var arvad gözüylə Elə arvadlar var kişi sözüylə Can gürdən elə gəzən özünə arxayn deyil Milçək gəlir, milçək uçur, əyil Bu da mən, ebidim Ali Qafiyyə təqiq yerinə düşür Adım özümə layiq Madonna, primadonna, Bella Mazi, Vita Corleone Köpələk banka vurur ayaqla Rebel Maradona, stadionu Çıxıb söndürülmüş mikrofonu Yüyücü tozla sabunla Girir ora bura Uncuz tonların geçmiş manısı kösası Bu günləri olub elit qırların kralı Vaksalı çalındı Çoxları evdə gözləyən arvad yox əridir Insister musiqisi əbədidir Come on everybody Hər sirkoni brilliant olub Deyir ki mən uncuzam Əgər siz uncuzsuz Onda mən kainatım sizdən qatam Bir yerdən ki dəri qopardım Sifətə çəkir dodaqlarının saz Zənci paxıllıq edir Bir sıfət bu qədər əməliyyət Cinayət, cəmiyyət, illət Bu ki cəfəngiyyət Hər açam televizörü salıram fırladıram Her yerden manıslar civiller hepsinden patlayıram Üç bucak kanalında var böyle bir show gangster Aparıcı bomba oğlan ayama disco dancer Mikrofonum silahımdı tetiği çekme lazımdı Herden birbirine değer öz yerini bilir kaçır Ağır bakır çünkü ağrıdır açarını itirir Malı mala malı mala katır Dünenki cüce bugünkü horuzlar dindi yatır Dünenki toyuk Bugünkü horuzlar görüş satır Dünenki cüce Bugünkü horuzlar dimdi yatır Dünenki toyuk Bugünkü horuzlar görüş satır Bəli, bəli, bəli, bəli, xosa yenə yerindədir Hamı show biznes haqda söhbəti dinləməkdədir Hər evdə və küçədədir, adımız dildədir Bəli, sözümüzü rəqdədir, bu gün bizim rəqdədir Rapçiyə yumurta dəyir, gör bu rapçi nə gündədir Dilində və qəlbində bizə olan münasibədir Göstərir bizə olan nifrəti, hər gün nəfirdədir Özünü edir bağımlı, güya bizik burada dəli Biz etdiyi bu ölkəyə gətirdik bu sənəti Çalışdıq ki, dadasız, düz söz nəzədi Bəsdir Kəsəy manısların nəfəsini Müxtəlif zövq var bu şəhərdə hər kəsənin Bakıda hər toy konsertə bənziyir Eyni-eyni ulduzlar mahnılarla bezdirir Az qala biletlə olacaq toya giriş Oxumayın restoranda rap tapır başqa iş Dünənki cücə Bugünkü xoruzlar dindi yatır Dünənki toyuq Bugünkü xoruzlar görüş satır Dünənki cücə Bugünkü xoruzlar dindi yatır Dünənki toyuq Bugünkü xoruzlar görüş satır Eko ver, eko ver Mənə eko ver Mənə vısaki ver Vısaki ver mənə Vısaki Eko, eko, eko Mənə eko ver Göstər mənə bir nəfər iki maskada Bizim dilimizdə verleyiş aksın Çağrılan qonaqlar da ona qatılsın Orada bu cürəxmaq çətin tapılsın Çünki çox sevirlər Onlar öz millətini Sizdən oğlu Unutuz ana dilini Ata dədini Alın şilləni Ermənlər oxuyur sar gəlini İncə sənəti sayan gəlib bizdə bir vakon Az qala əskərlərdə də olacaq mikrofon Hamısı oxuyan olub alerji də kəlçi də Musiki duyumu yoxdur Səsi də sifəti də Konserti dinləməyə gəlib pərəstişkar Qulaqlar batıb Ah oldu kar Axı kim verəcək dərman bu yazıqa Kim qoyacaq son manızlığa Biz demirik oxuma Ged oxu hamamda Mikrofon da lazım deyil Sən öl eho var orada Yaranar gedgədə Həvəs qonşularda Fonogram kəsildi Hə, nə oldu? Oxu da Bitirir söhbəti Bizdə nə şov var Nə də ki biznes Amma yenə utanmayın Geri yerə girsin başınıza Yenə bu sözlər Çox yox Fikir verəcək səhnə mədəniyyətinə Geyminə yox Səsinə girsin bu sözlər Sizin boş beyni bizə Özüm ölüm ayaq yoluna gedən də oradan Gələn səslər heç də siz ikindən fərqləndir Boş boğazlıqda heç bir sənətçi bir-birinə zəkinir Sizin yerinizə ölüb utanıram Girirəm yerə mən deyirəm Hasandır hindi ulduz olmaq Ulduz sayılırsan qohumlarının yanında Deyilən söz gəlməsin çox sizə Əsası məndən qabaqdakı çatsın sizə Bəs edər sizə ortancıl barmağım yol işarəsi Olsun sizə, olsun sizə Eyo, eyo, eyo Show business əsli soz Burada pişir doyu xoru Eyo, eyo, eyo Show business əsli soz Burada pişir doyu xoru Eyo, eyo, eyo Show business əsli soz Burada pişir doyu Thank you. Yaprağının güzel rengi gözünden aktı. Seni sarayım derken dikenin battı. Yaprağının güzel rengi gözümden aktı. Seven dikene kasları, ayrılığa yürek mi dayanır? Of of of, böyle gitme yaban gülüm, böyle bitme yaban gülüm. Dikenleri yalan gülüm, sevdayı bitirmez ölüm. Böyle gitme yaban gülüm, böyle bitme yaban gülüm. Dikenleri yalan gülüm, sevdayı bitirmez ölüm. Güzel rengi gözümden aktı. Seni sarayım derken dikenin battı. Yaprağının güzel rengi gözümden aktı. Seven dikene katları, ayrılığa yürek mi autopromocja. Leszek Cichoński, wirtuoz gitary i szef wpisanej do Księgi Guinnessa największej gitarowej orkiestry na świecie. Dla słuchaczy Trójki przygotował program, w którym przedstawi wybrane pozycje ze swego przebogatego repertuaru. Towarzyszyć mu będzie Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa Kozakiewicza. Transmisja tego wyjątkowego koncertu wprost z Suwalskiego Ośrodka Kultury już dziś, tuż po 22:00 w audycji Bielszy Odcień Bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja.